Наш мінскі слухач Павел папрасіў пракаментаваць ужыванне ў літаратурнай мове дзеяслова «унікнуць». Паўла найперш цікавіць, ці варта выкарыстоўваць гэтае слова ў значэнні «удумацца», пастарацца зразумець існасць нечага. Нарматыўныя слоўнікі ў такім значэнні дзеяслоў «унікнуць» вядома ж фіксуюць, але ў літаратурным маўленні ён часцей ужываецца ў іншым сэнсе. Кажучы, што «унікаюць» нечага або некага, маюць на ўвазе, што «ухіляюцца», «пазбягаюць», «абмінаюць», «устрымліваюцца». Унікнуць непажаданых сустрэч, кантактаў, унікнуць сварак. Беларускія словазлучэнні «унікаць праблем» і «унікнуць у праблемы» нясуць процілеглы сэнс. Пазбягаць, не заўважаць праблем і разбірацца з праблемамі. Дапускаючы слова «унікаць» у сэнсе «удумацца», не забываймася, што з гэтым значэннем маем у мове шэраг іншых дзеясловаў. У праблему можам заглыбляцца, удавацца, уваходзіць, пранікаць, у праблеме можам разбірацца. З неадназначнасці дзеяслова «унікаць» ідзе і неадназначнасць вытворных ад яго словаў – прыметніка «уніклівы» і назоўніка «уніклівасць». Без кантэксту нельга ясна зразумець такога сказу «ён – уніклівы чалавек». Ці той чалавек ухіляецца ад нечага, не выказвае адкрыта сваіх думак, ці проста ў нешта заглыбляецца. Несумненна, для яснасці думкі, як хочам падкрэсліць, што чалавек глыбока пранікае ў існасць, варта аддаваць перавагу адназначным лексічным сродкам. Дапытлівы, праніклівы чалавек. Чалавек, якому ўласцівая праніклівасць, дапытлівасць.